بیات اصفهان، تصنیف شماره 9. آب حیات من است خدا خدا، خاک سر کوی دوست جانم جانم، گرد و جهان خرمیست حبیب حبیب، ما آخر نگار من، بیا یک دم کنار